پیچھے پیچھے سائی بھائیوں, ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے جلوے دکھا رہا ہے. ہم اللہ عز و جل کا جتنا شکر ادا کریں کم کم اور کم ہے کہ اس نے ہمیں ثواب کمانے کے بے شمار مواقع عطا فرمائے, جن میں ماہ رمضان بھی ہے, اور جیتے جی ہم نے اس کو ایک بار پھر پایا ہوا ہے. الحمدللہ ایک حدیث کے مطابق ماہ رمضان میں ایک بار درود شریف پڑھے تو 100,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 100,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں. الترغیب والترہیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, اس وقت الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمگیر مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں کی بہار آئی ہوئی ہے, اور 1400 سے زائد اسلامی بھائی سنت اعتکاف کے مزے لوٹ رہے ہیں. اس وقت فیضان مدینہ میں سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے. جو اجتماع اس وقت فیضان مدینہ میں جاری ہے بذریعے ٹیلی فون غوث پاک کی نسبت سے کم و بیش 11 مقامات پر ریلے بھی ہو رہا ہے. فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ اجتماع بذریعہ ٹیلی فون اس وقت جن مقامات میں میری اطلاع کے مطابق سنا جا رہا ہے ان کے نام یہ: جھنگ, خانے بال, شیخو پورا, دینا بنے مدینہ, سیال کوٹ, لاہور, داتا نگر, صدر لاہور, سوڈی وال لاہور, مدینۃ الاولیاء ملتان, سانگھڑ سندھ, اور میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کراچی. صلوا علی الحبیب علی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو فرمایا, میں محکمہ پولیس میں سپاہی تھا, گناہوں کا عادی اور پکا شرابی تھا, میری ایک ہی بچی تھی, اس سے مجھے بے حد پیار تھا, 2 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئی, میں غم سے نڈال ہو گیا. اسی سال جب شب براءت آئی میں نے نماز عشاء تک نہ پڑھی, خوب شراب پی اور نشے ہی میں مجھے نیند نے آ گھیرا اور میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ محشر برپا ہے, مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو رہے ہیں. اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی, پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو ایک قداور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا. میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا, سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا. اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور سے بزرگ پر میری نظر پڑی, میں نے ان سے السلام فریاد کی. انہوں نے فرمایا, میں بے حد کمزور ہوں, آپ کی مدد نہیں کر سکتا. میں پھر تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا. سانپ بھی برابر تعاقب میں تھا, دوڑتا دوڑتا میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا. ٹیلے کی اس طرف خوفناک آگ شعلہ زن تھی اور کافی لوگ اس میں جل رہے تھے. میں اس میں گرنے ہی والا تھا کہ آواز آئی, پیچھے ہٹ جا تو اس کے لیے نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر دوڑنے لگا, اور سانپ بھی پیچھے پیچھے تھا. وہی کمزور بزرگ پھر مجھے مل گئے اور رو کر فرمانے لگے, افسوس میں بہت ہی کمزور ہوں, آپ کی مدد نہیں کر سکتا. وہ دیکھیے سامنے جو گول پہاڑ ہے وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں, وہاں تشریف لے جائیے. اگر آپ کی بھی وہاں کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی. میں گول پہاڑ پر پہنچا, وہاں دریچے بنے ہوئے تھے, ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے, دروازے سونے کے تھے اور ان میں موتی جڑے ہوئے تھے. فرشتے اعلان فرمانے لگے, پردے ہٹا دو, دروازے کھول دو, شاید اس خوف زدہ کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے. دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منے چاند کے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے. انہی میں میری فوت شدہ 2 سالہ مدنی منی بھی موجود تھی. مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی, خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہیں. پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں بازو تھام لیا. یہ دیکھتے ہی وہ قداور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا. اب میری جان میں جان آئی, میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی اور سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی سہلاتے ہوئے اس نے پارہ 27 سورۃ الحدید کی 16 آیت کا یہ جز تلاوت کیا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت خامی سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد اور اس حق یعنی قرآن پاک کے لیے جو اترا. اپنی مدنی منی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا. میں نے پوچھا, بیٹی وہ قداور سانپ کیا بنا تھی؟ کہا, وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ پڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. قداور سانپ نما بد اعمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پے ہیں. پوچھا, وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ کہا, وہ آپ کی نیکیاں تھی, کیونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر. میں نے پوچھا, تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا, مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں, ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں. پھر میری آنکھ کھل گئی, میں اس خواب سے سہم گیا تھا. الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے تمام گناہوں سے رو رو کر توبہ کی. صلوا علی الغدیر وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و صلی اللہ یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ٹیلی فون کے ذریعے مختلف شہروں میں میرا بیان سننے والوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے بیان کی برکتیں لوٹنے والوں, اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں, جن میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے وہ نقصان میں نہیں بلکہ فائدے میں رہتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی فوت شدہ مدنی منی خواب میں ان کی ہدایت کا باعث بنی اور شراب نوشی اور گناہوں کی کثرت والے کو اٹھا کر آسمان ولایت کا درخشندہ ستارہ بنا دیا۔ اس حکایت میں دل پر چوٹ لگانے والی جس آیت قرآنی کا تذکرہ ہے، خزائن العرفان میں اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنی دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں، فرمایا تم ہنس رہے ہو، ابھی تک تمہارے رب عز و جل کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا، جتنا ہنسے اتنا ہی رونا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہنسنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ کنزول ایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ عز و جل کی یاد اور اس حق یعنی قرآن پاک کے لیے جو اترا؟ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ آیت کریمہ نیک بننے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس آیت کو سن کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرا ان فوان شباب تھا، اپنے دوستوں کے ہمراہ سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک باغ میں پہنچا، مجھے بانسری بجانے کا بڑا شوق تھا، رات یوں ہی بانسری بجانے کے لیے اٹھائی، بانسری میں سے یہی آیت، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، گونج اٹھی، میرا دل چوٹ کھا گیا، میں نے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ کوئی ایسا کام ہرگز ہرگز ہرگز نہیں کروں گا جو مجھے اپنے رب عز و جل کے دربار سے دور کر دے۔ دیکھا آپ نے آیت کریمہ، یہی آیت کریمہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور آپ ولایت کے بہت بڑے منصب پر متمکن ہو گئے۔ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نابینا ملا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہو کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا حضور آنکھیں درکار ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ عز و جل نے اسی وقت اس نابینا کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ صلوا علی الحبیب۔ روح البیان میں ہے، سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے نیک بندہ بننے کا سبب بھی یہی آیت بنی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے مشہور ڈاکو تھے، کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے، وہ بھی بدکاری کے لیے آمادہ ہو گئی، جب مقررہ وقت پر تشریف لے گئے تو کہیں سے اسی آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، دل کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا، روتے ہوئے پلٹے اللہ عز و جل سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، نیکیوں میں جد لگایا، مکہ مکرمہ میں عرصہ دراز تک عبادت کی اور اللہ عز و جل کے مقبول اولیاء میں شامل ہو گئے، سیر الاولیاء میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو علی رضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم الشان پیشوا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت میں رہا، مگر میں نے کبھی ان کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جس دن ان کے شہزادے علی بن فضیل رحمہم اللہ نے جو خود بھی ولایت کے مرتبے پر فائز سے وفات پائی، تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے اور میں نے عرض کی، آقا یہ کون سا خوشی کا موقع ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہو کر مسکرا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہی کے سبب میرے بیٹے کو قضا آئی ہے۔ خدا کی پسند اپنی پسند، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا، میں سکھ نو چلے پاوا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جب بھی کبھی مصیبت آئے اور مدنی ذہن بن جائے تو مصیبت پر بندہ شکوا نہیں کر سکتا کہ مصیبت دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے امتحان آیا ہے، یہ یا تو امتحان ہے یا مطلب ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے یا ہمارے درجات کی بلندی کا سبب۔ جیسے کہ آج شام کو عصر کے بعد ہمارے ایک محترم مبلغ دعوت اسلامی نے بیان میں کتنا پیارا واقعہ بیان کیا کہ مصیبتوں میں یا نعمتوں میں کیسی مطلب یعنی کہ حکمتیں ہوتی ہیں، کہ دو فرشتوں میں مکالمہ ہوا کہ ہمیں مطلب بڑے تعجب انگیز کام کے لیے بھیجا گیا۔ ایک نے کہا کہ ایک یہودی کو مچھلی کھانے کی خواہش ہے اور وہ مچھلی تلاش کر رہا ہے دریا میں، اسے مل نہیں رہی، تو میں مجھے دریا سے مچھلی ہکانے کے لیے بھیجا گیا۔ کہ اس یہودی نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں اس کو نعمتیں دنیا میں دے کر آسائشیں راحتیں دنیا میں دے کر ان نیکیوں کا اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے، ابھی اس کی ایک نیکی باقی رہ گئی ہے تو اسے مچھلی بھی کھلا دی جائے، اس کی خواہش دنیا ہی میں پوری کر دی جائے کہ اس نیکی کا بدلہ بھی مل جائے، تاکہ جب یہ آخرت میں اس کی پیشی ہو تو اس کے پاس کوئی نیکیاں نہ ہو، تاکہ اس کی سخت گرفت کی جائے، اللہ کی حکمت ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک بڑے تعجب انگیز کام کے لیے بھیجا گیا کہ ایک مسلمان کا آخری وقت، سخت بیمار آخری وقت، اور اسے زیتون کے تیل کی سخت حاجت لاحق، تو مجھے بھیجا گیا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ، اس کو مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا کر کے، تکلیفوں میں ڈال کر، غربت و افلاس میں ڈال کر، اولاد کی تکلیفوں میں ڈال کر اس کے گناہوں کا کفارہ کیا گیا ہے، ایک گناہ باقی رہ گیا ہے، تو یوں کرو تم جاؤ اور اس کے پاس جو زیتون کا تیل ہے، اس سے پہلے کہ اس زیتون کے تیل کو یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس تیل کے برتن کو یا بوتل کو الٹ دو۔ تو میں نے جا کر اس کا تیل الٹ دیا، زیتون کا تیل ضائع ہو گیا اور وہ زیتون کے تیل سے محروم رہ گیا، اس کو یہ تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، اس طرح اس کا ایک گناہ جو تھا اس کا بھی کفارہ ہو گیا اور اب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوگا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ تعالی کی حکمتیں ہم نہیں جانتے، ہم مصیبت پر شکوا کرتے ہیں، اے کاش ہم راضی با رضا رہنا سیکھ جائیں. بس یہی ذہن بنا رہے رضا مولا از ہما اولا، کہ اللہ کی جو رضا ہے وہی ہماری رضا ہے. رضا معنی خوشنودی، مرضی. تو مرضی خدا پر بس ہم راضی رہیں. اے کاش جیسے کربلا والے راضی تھے، ارے جیسے ایوب علیہ السلام راضی تھے، ارے جیسے ہمارے میٹھے مصطفیٰ راضی تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معتکفین اسلامی بھائیوں، آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں دھرنا مار کر پڑے ہیں. اعتکاف کے معنی ہی ہوتا ہے دھرنا مارنا. آپ رب کی بارگاہ میں اس وقت دھرنا مارے ہوئے ہیں کہ ہم تو رحمت سے دامن کو بھر کر ہی اٹھیں گے، اپنی مغفرت کی سند لے کر ہی اٹھیں گے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا کر ہی اٹھیں گے. تمنا فرمائیے روزے معاشر، تمنا فرمائیے روزے معاشر. یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے میرے پیارے پیارے میٹھے مجسمہ بھائیوں، اعتکاف کی سعادتیں بار بار نہیں ملیں گی. بہت سے اسلامی بھائی ہوں گے جو زندگی میں پہلی بار معتکف ہوئے ہوں گے. مسجد کا ماحول، اے کاش ہمیں بار بار نصیب ہوتا رہے. اب دیکھو تو صحیح کتنا امن ہے، نہ بے پردگی، نہ بے حیائی، نہ ٹریفک کا شور، نہ بازاروں کا ہنگامہ. مطلب دنیا کی یعنی کہ رنگینیوں سے، دنیا کے جھگڑوں سے، جھمیلوں سے دور اللہ کے گھر میں پڑے ہیں اور اللہ عز و جل کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں اور ثواب کا خزانہ ہمیں مل رہا ہے. اے معتکفین اسلامی بھائیوں، مسجد میں بیٹھنا کتنا ثواب ہے اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دو جگہ حبیب رحمان، نبیوں کے سلطان جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا اور وہاں جتنے سانس لے گا ہر سانس کے عوض اللہ عز و جل تجھے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرمائے گا اور فرشتے تجھ پر درود بھیجتے رہیں گے اور ہر ہر سانس کے بدلے تیرے لیے دس دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیرے دس دس گناہ مٹائے جائیں گے. صلو علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سبھی بھائیوں، یہ اعتکاف آپ کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے. اس اعتکاف کی ساعت کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اپنی تربیت کر لیجئے اور یا رہ کر ایسی سنتوں کی تربیت حاصل کر لیجئے کہ آپ باہر جا کر بھی سنتوں کے پیکر بنے رہیں. خوف خدا، خوف خدا کا مجسم، مجسم خوف خدا بن جائیں. اے کاش پیکر عشق مصطفیٰ بن کر آپ ایک بار پھر مسجد سے معاشرے میں جائیں، جو دیکھے وہ دور سے دیکھنے والا کہے، کہہ رہے یہ وہی ہے جو مطلب ہر وقت بولتا رہتا تھا، شور مچاتا رہتا تھا، بات بات پر گالی نکالتا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی، اس کے سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہے، نگاہ اٹھائے نہیں اٹھتی، نیچی نظریں ہیں اور خاشے آنا چال ہے. ارے یہ تو عاشق رسول بن گیا، آخر یہ گیا کہاں تھا؟ یہ آپ کو پوچھے گا. آپ دعوت اسلامی کے مدنی اعتکاف کا پتہ دو گے، اس طرح دعوت اسلامی کا ڈنکا بچتا چلا جائے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ واقعی نیک بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے؟ تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. دیکھیے محنت میں عظمت ہے. گھر بیٹھے آپ کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ دن میں نہ جانے کتنے گھنٹے جدوجہد کرتے ہیں، تو پھر جا کر گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے آپ روٹی کمانے میں کامیاب ہوتے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ نیک بننے کے لیے آپ کو اللہ عزوجل کی عبادت میں دل لگانا ہوگا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دل لگانا ہوگا. الحمدللہ جل جلالہ، میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات مرتب کیے ہیں، جو آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً مل سکتے ہیں. ان کو ٹھنڈے دل سے پڑھیے. یہ انعامات بصورت سوالات ہیں. جو کوئی اخلاص کے ساتھ ان انعامات کو عملی جامہ پہنائے گا، اپنے پروردگار عز و جل سے میرا یہ حسن ظن ہے کہ وہ ان انعامات پر عمل کرنے والے کو اپنا ولی کامل اور عمل کرنے والی کو اپنی ولیہ کاملہ بنا لے گا. ان 72 مدنی انعامات میں اسلامی بھائیوں کے لیے پہلا مدنی انعام یہ ہے، کیا آپ روزانہ 5 نمازیں باجماعت مسجد کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرماتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف اس ایک مدنی انعام پر اگر کوئی صحیح معنوں میں کاربند ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا پیڑا پار ہو جائے. اللہ یا رسول اللہ، نماز کے فضائل سے کون واقف نہیں؟ مسند امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سب یعنی غلطی نہ کرے تو جو پیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے. یہ گناہ صغیرہ مراد ہے. دیکھا آپ نے 2 رکعت کی جب یہ فضیلت ہے تو 5 نمازوں اور وہ بھی فرض نمازوں کی کیسی کیسی برکتیں ہوں گی. اس مدنی انعام میں نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. جب عشاء کی نمازیں با جماعت کی یہ فضیلت ہے تو 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کا کیا مقام ہوگا؟ تذکرۃ الفائضین میں ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، تمام غائبوں پر خبردار بے اذن پروردگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو شخص 5 نمازیں با جماعت ادا کرے اللہ عز و جل اس کو 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تکبیر اولیٰ بھی اسی مدنی انعام میں شامل ہے، اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے تو کیا کہنے. ایک دفعہ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باغ پرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے اور غمگین ہو کر بیٹھ گئے. سرکار مدینہ پاک صاحب لولات سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی کہ میرے 10 مال بردار اونٹ چوری ہو گئے. سلطان مدینہ منورہ سرکار مکہ مکرمہ سردار دوسرا محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید تمہاری تکبیر اولا جاتی رہی اس لیے تم رنجیدہ ہو. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تکبیر اولا دس مال بردار اونٹوں سے بھی افضل ہے؟ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبیر اولا دنیا اور اس میں جو کچھ موجود ہے ان سب سے بہتر ہے. اس مدنی انعام کی روح سے نمازیں بھی مسجد ہی میں ادا کرنی ہے، اور مسجد کی فضیلت الحمدللہ ابھی آپ سن چکے. پہلی سب بھی اس مدنی انعام میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں ہے. سرکار مکہ المکرمہ سردار مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ اگر جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے، لہذا اس کے لیے قرآن اندازی کرتے یعنی لاٹری نکالتے، اس کے لیے قرآن اندازی کرتے. مسند امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اور دوسری صف پر؟ فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف پر. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری پر بھی؟ فرمایا، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف پر. پھر عرض کی گئی، اور دوسری پر بھی؟ فرمایا، دوسری پر بھی. ارشاد فرمایا، صفوں کو برابر کرو اور کندھوں کو مقابل یعنی ایک سیدھ میں کرو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور کشادگیوں یعنی سب کی خالی جگہوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. جو صف میں کڑک بن جاتے ہیں نا، کسی کو گھسنے نہیں دیتے اور اکڑتے اور زور لگاتے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. تب صف میں جگہ کے لیے دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو دھکا مارے اور زبردستی گھسے، کہ زبردستی گھسنے سے سب ٹیڑھی رہتی ہے، پھنس کر کھڑے ہونے سے جسے محسوس ہو کہ وہ پھنس رہا ہے، ادھر ادھر سے اس کو دھکا آ رہا ہے، پس رہا ہے، پریشر پڑ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے چلا جائے تاکہ سب درست ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی غفلت اور سستی کی وجہ سے ساری صف ٹیڑھی ہونے کا وبال اسی پر آ پڑے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے مدنی انعامات مشکل معلوم ہو، مگر ہمت نہ ہارے. حدیث پاک میں ہے، افضل الاعمال احمزها، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں وہ اتنا ہی زیادہ وزن دار ہوگا. جب آپ عمل شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا. غالباً آپ کو تجربہ ہوگا کہ سخت سردی کے وقت جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو شروع میں سردی سے دانت بچتے ہیں، پھر جب ہمت کر کے وضو شروع کر دیتے ہیں تو ابتدان ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے اور پھر بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے. ہر مشکل کام کا یہی اصول ہے. مثلاً کسی کو کوئی مہلک بیماری لگ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ جب عادی ہو جاتا ہے تو قوت برداشت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی عرق النساء کے مرض میں مبتلا ہو گئے. یہ مرض عموماً پاؤں کے ٹخنے سے لے کر ران کے اوپر کے جوڑ تک ہوتا ہے، اور مہینوں اور بازوں کو برسوں تک نہیں چھوڑتا. وہ تشویش میں پڑ گئے تھے. میں نے عرض کیا اللہ عز و جل بہتر کرے گا, گھبرائیں نہیں, جب آپ عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برداشت کرنا بھی آسان ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد ملے تو میرے اس کے صاحب پر بتایا کہ درد تو وہی ہے مگر آپ کے کہنے کے مطابق میں اب عادی ہو چکا ہوں, اس لیے کام چل جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات تو ہمیں اللہ عز و جل کا دوست بنانے اور ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہیں. یقیناً شیطان آپ کو اللہ عز و جل سے دوستی کرنے میں رکاوٹ پر رکاوٹ کھڑی کرتا چلا جائے گا. آپ ہمت مت ہاریے گا, شیطان اور نفس کو چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے آپ کو ان مدنی انعامات پر عمل کرنا ہی چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں, ایک چیچک کا مریض سردار رسالت میں حاضر ہوا, وہ جس شخص کے پاس بیٹھتا وہ ادھر سے قرات کے سبب اٹھ جاتا, مگر قربان جائیے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ حبیب کبریا سردار دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا وہ شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا جو اس کو اس کے گھر اپنا کھانا دے جائے تاکہ اس کے اہل خانہ کو روزی نصیب ہو سکے, کہ اس طرح تکبر دور ہوتا ہے. جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. فیضان مدینہ میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور فیضان مدینہ کراچی سے بذریعہ ٹیلی فون پنجاب اور سندھ کے مختلف مقامات پر سننے والے معتکفین اسلامی بھائیوں اور دیگر اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والوں, دیکھا آپ نے غور کیا چیچک کے مریض سے لوگوں نے طبعی طور پر قرات کا مظاہرہ فرمایا تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سادار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار ہم غریبوں کے ہم گسار بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صاحب پسینہ خوشبودار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر شفقت فرمائی. اور چونکہ اس بیچارے کی دلجوئی لوگوں کے نفس پر گرا تھی اس لیے اس کے ساتھ احسان کرنے والے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوستی کی بھی اشارت سنائی. میں فرمایا نا کہ وہ شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا, یعنی میرا پکا دوست ہوگا جو اس کے گھر اپنا کھانا لے جائے, سب سے پیارا دوست, سب سے زیادہ محبوب. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیچک کے مریض کے ساتھ احسان کرنے والے کو اپنی دوستی کی بشارت سنائی. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ بھی ہمت کیجیے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن بنائیے, خصوصاً اعتکاف کے حلقوں کے نگران اسلامی بھائی. اگر میری اس درخواست پر توجہ دیں اور اعتکاف کے ان چند دنوں میں جو ان کے ماتحت معتکف اسلامی بھائی ہیں ان پر 72 مدنی انعامات کے لیے محنت کریں, ان کو ترغیب دلائیں, ان کو شوق دلائیں, ان کو رسالے میں خانے بھرنا سکھائیں اور ان کو گنتی کرنا سکھائیں, ان کو طریقہ بتائیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس چند روز میں اعتکاف میں کچھ نہ کچھ مدنی انعامات پر ان کا ذہن بنے گا, عادت پڑے گی. فی الحال عادت تو پڑے گی لیکن بعد میں بھی ان سے رابطہ رکھنا پڑے گا, نہیں تو شیطان جو آزاد ہو جائے گا رمضان کے بعد تو ان بیچاروں کو ہو سکتا ہے کہ پھر بھلا دے, کیونکہ یہ تو عمل کا معاملہ ہے نا, عمل کے معاملے میں کمزور ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر ٹک جاتے بھی ہیں تو کافی تعداد میں اسلامی بھائی سے ملیں گے کہ جو صرف داڑھی اور امامے کی حد تک ٹکے ہوئے ہیں, زیادہ زیادہ سفید لباس بھی پہن لیتے ہیں, زلفے بھی رکھ لیتے ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ درس دیتے ہیں, نہ بیان کرتے ہیں, نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, نہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, ایسوں کی تعداد کثیر ہے. شیطان ان کو مطلب جتنا اس سے ہو سکتا ہے شیطان سے عمل سے روک لیتا ہے کہ ظاہری شکل و صورت بنی رہے، اگر یہ مانتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے بنی رہے، لیکن اس کو عمل نہ کرنے دیا جائے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں تو با عمل بننا ہے، تو آپ ہمت مت ہاریے گا، چاہے شیطان آپ کو کتنا ہی وسوسے ڈالے، کتنی ہی سستی دلائے، کتنے ہی ہیلے بہانے سوجھائے، آپ بس ڈٹے رہیں۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، انشاءاللہ آپ کا دل لگی جائے گا۔ اے رضا، اے رضا، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کیمیا سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا، یا مرشد، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے ذکر اللہ ہے عز و جل جاری رہتا ہے، یعنی دل نہیں لگتا اور زبان سے ذکر بے دلی سے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بھی تو مقام شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اپنے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ جس کا دل ذکر اللہ عز و جل میں نہیں لگتا، اس کو بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل ذکر اللہ میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جاتا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وسوسے کا جواب دینے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں، خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے ضد کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہے جو شیطان سے کہتے ہیں، تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، اور وہ ذکر اللہ عز و جل سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکے مگر پھر بھی زبان کو ذکر اللہ عز و جل میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے تو بہتر ہے۔ اگرچہ دل لگا کر ذکر اللہ عز و جل کرنا اس طرح کے ذکر اللہ عز و جل سے کہیں بہتر ہے، انہیں زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، دل نہ لگے تب بھی عمل کو جاری رکھنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال نیک بننے کے مدنی نسخوں پر عمل کرتے جائیے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ عز و جل منزل پا ہی لیں گے۔ ایک مدنی انعام میں روزانہ دو رکعت نماز توبہ ادا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ توبہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے اور نیک بننے کا بہترین نسخہ ہے۔ جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کی ایک فضیلت سنیے اور جھومیے۔ کیمیا سعادت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقدم ہے، جس بندے نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ عز و جل نے اس کو طلب مغفرت سے پہلے ہی بخش نہ دیا ہو۔ اور نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا دم وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے، اور نیک بننا ہی چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں یک مشت کم از کم 12 ماہ سفر کریں، ہر سال کم از کم 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور جن کے علاقوں میں 4 دن کا مدنی قافلہ سفر کرتا ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم ہر دوسرے مہینے 4 دن کے لیے تو مدنی قافلوں میں سفر کرے ہی کرے۔ الحمدللہ ابھی قریب رمضان کے بعد چھٹیاں آ رہی ہیں، عید اور دوسرا دن چھٹی تھی, اور ان چار دنوں میں میرا خیال ایک دن غیر چھٹی تھی. کسی کو یاد ہے کون سا دن ہے؟ تو بیچ میں اتوار بھی آ رہی ہے سر. پہلا روزہ کس دن ہوا تھا؟ پیر شریف کو. اچھا, تو پیر شریف کو شاید چاند نظر آئے, شاید. تو منگل بدھ چھٹی تھی, عید باسی تھی, پھر جمعرات. اتوار نہیں آ رہی نا بیچ میں عید کے. ہاں, بازاروں میں تین دن چھٹی ہوتی ہے, تو ایک دن بڑھا لیجیے آپ. کراچی والے چار دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں, یا پھر عید کے دن نہ جائیں سفر پر تو باسی عید کو چلے جائیں. تو اس طرح چار دن کا سفر کر لیں. اور کراچی کے باہر جو اسلام بھائی مجھے سن رہے ہیں پنجاب اور سندھ میں, وہ کم از کم ان دنوں میں تین دن کا مدنی قافلہ ضرور سفر کروائیں. تو اس وقت جہاں جہاں میرا بیان ضلع ہو رہا ہے, اور جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں تو نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو اچھی نیت کرنا بھی تو نیکی ہے. اس نیت کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو زیادہ ملے گا. تو سب کے سب نیت کر لیجئے کہ عید کے دنوں میں ان اعتکاف والی مسجدوں سے ضرور بھی ضرور مدنی قافلہ سنتیں سیکھنے اور سنتوں کی بہاریں لٹانے اور نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے ضرور بھی ضرور سفر کرے گا. ایسے نہیں, ایسا زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے کہ شیطان جہاں سے ہی قید ہے وہیں اس کے کلیجے پر چوٹ لگ جائے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف تو ان دیوانوں نے کیا کیا ہے, یہ تو میرے ہاتھ سے ہی نکلے جا رہے ہیں انشاءاللہ. عز و جل صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ واصحابہ مبارک وسلم. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, میں نے آپ کو 72 مدنی انعامات کی برکتیں سمجھانے کی کوشش کی. آپ مدنی انعامات کا رسالہ ضرور حاصل کیجئے. صرف 1.50 روپے حدیجہ ہے مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل ہو سکے گا آپ کو. تو مہربانی کر کے یہ لیجئے, اس کو ٹھنڈے دل سے پڑھیے اور اس کو گن گن کر عمل شروع کیجئے. بے شک 72 پوروں پر ابھی عمل نہیں ہوتا, ایک پر ہو جائے, دو پر ہو جائے, تین پر ہو جائے, اب خانے بھرتے چلے جائیے. اور ہر مہینے خانے بھر کر یہ رسالہ اگر ممکن ہو تو اپنے مطلب یعنی کہ نگران کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں. بلکہ اے میرے پیارے پیارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں, اپنے اپنے یہاں ایک ایک جہاں مطلب نیکی کی دعوت کا ذمہ دار ہے, مسجد کا ذمہ دار ہے, قافلہ ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار بنائیں, تو مدنی انعامات کا بھی ایک ذمہ دار بنا لو اپنے حلقے میں, جس کی مطلب یہ کوالٹی ہو, عمل کا شوق ہو, جس کو ایسے اسلامی بھائی کو آپ بنا لو. الحمدللہ بمبئی کے حلقے میں بھی میں نے بائیکلا میں بھی ایک کو ذمہ دار بنا کر آیا ہوں, اس کی کوالٹی تھی ماشاءاللہ. یہ رسالہ رکھا تھا, ایک اسلامی بہن نے بھی رسالہ بھر کے مجھے مطلب بھیجا ہے عمل کر کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہاں تو اب انڈیا میں تو ابھی محنت کی بہت ضرورت ہے, وہاں بہت قافلوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ ہمت کریں گے تو انڈیا میں شاید پاکستان سے زیادہ کام ہو جائے, اس لیے کہ وہاں پاکستان سے سنا ہے دگنے مسلمان رہتے ہیں, اور اتنی پیاس ہے, اتنی پیاس ہے, اتنی پیاس ہے کہ دل روتا کہ بیچاروں کو مطلب کس طرح ہم لوگ سہارا دیں. ویزا پرابلم بہت ہے, مسائل بہت ہیں, لیکن آپ ہمت کرو گے, قافلے بناؤ گے انشاءاللہ, اور تین تین مہینے کے لیے قافلے بنا کر انڈیا میں آپ تشریف لے جاؤ گے تو انشاءاللہ انڈیا میں بھی مدنی کام دعوت اسلامی کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو آپ مجھے ذرا مطمئن کیجئے کہ 72 مدنی انعامات پر اب اعتکاف میں محنت شروع, اور اعتکاف کے بعد جا کر بھی آپ یہ رسالہ سامنے رکھ کر خانے بھرتے چلے جائیں گے, اور ہر مہینے میرے لیے اس ذمہ دار مدنی انعامات کے ذمہ دار جس کو بنائیں گے اس کے پاس رسالہ جمع کرواتے جائیں گے. اگر کوئی نہیں بنتا ذمہ دار یا آپ کا نگران آپ پر شفقت کرنے میں ناکام رہتا ہے, وہ ذمہ دار نہیں بنا پاتا بیچارہ, تو بھی آپ انفرادی طور پر رسالہ بھر کر دوسروں کو شوق دلا کر اور یہ رسالہ مجھے کسی طرح پہنچاتے رہیں گے. تو ذرا یہ ہمت کر کے نیت کیجئے کہ ہم 72 مدنی انعامات پر عمل کریں گے, اور 72 مدنی انعامات کی